تاسو په ول منتخب نظام معرفي کوي. زما نوم سید حبیب الله، مشهور په تور پاشا یم، او د ننګرهار د خوږیانو د حوزې د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د پلار نوم یې سید تواب دی. او زما هلته په جبهه کې زما جبهه د حضرت امام حسین په نامه باندې یاده شوې ده، او د هغه معاون زما سید سوافشاه پاشا نومېده، چې هغه اوس بلحاله د دوه تخریب کولو خوانه په شهادت رسېدلی دی، او یو کس ورسره بل امین الله نام یې ورسره په شهادت رسېدلی دی، او هغه دواړه چې یو ورسره زخمي شوی دی چې هغه فاروق نومېږي، زما کاکا خسر ما کاکا خسر زوی دی، او یو ورسره ضابط میر هاشم لږ زخمي شوی دی، او نور باقي مانده دوی خپله دا دوه کسانو دا د حاجي خیر محمد او د زمان د جبهې او د کی جی بي د خوانه دستوري شوي وو. زما د ورور سره پنځه میاشتې مخکې دا تعهد کړی چې مونږ یې تاسو سره جهاد کوو، یو اسرائیل نومېږي بل شیرعلي نومېږي، دوه کسان اسرائیل د ملک میراجان زوی دی چې زیات خلک یې په خاد کې دي، او دا د بیا بر بیا اوسېدونکي دي ګڼو ولسوالۍ کې، او دا شیرعلي چې دی دا د ګل زوی دی، تام د بر بیا اوسېدونکی دی، سرمۍ ورته وایي سرمۍ اوسېدونکی دی. دا دوه تخریب کارانو راغلي دي، په داسې سمه شپه هم کړې ده چې زه کسان مونږ ته تسلیمېږي، د بل تنظیم ده او دا دي او دا بیا بالاخره دوه کسان یې هم راوستي، خالي سلاح دي ورسره، هغوی رسخت کړي، پسې هغې هم ده تیغه کړې چې ته دلته راشې، مه زه تا سره خبرې کوم، پټه خبرې درته کوم، همیشه دې پاره به دې ما ورور هغوی سره لږ احسان دي، غالي دي، پیسو دي، کومک به یې کوو. خو بالاخره کی جی بي نمایندګان وو، او هغوی په ده باندې په هماغه عینې خبرو کې د ځان خالي سلاح ورسره وتلی دی، ابل مرګړی ورته ولاړ دی، دوی ډزې په کړي دام لګېدلی شهید شوی، او هغه بل امین الله نام یې سید سواب شاه هم شهید شوی، وله او بیا امین الله نام هم شهید شوی دی، سید فاروق چې دی هغه زخمي شوی دی، او میر هاشم ضابط. نور باقي مانده حالات داسې دي چې بیا تښتېدلي دي، یو کس یې لاړ دی دغه ته پوستې تسلیم شوی، یو کس نور کسان یې لاړ دي زمان ته تسلیم شوي دي، چې هغه زمان په خپله بالحاله په لنډ وخت کې تا دا پاکستان حکومت ته او امریکې ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغه اوس د کی جی بي یو غړی دی، چې هغه میرجان نومېږي، ډګروال دی په جلال آباد کې، رئیس دې خاد ورته وایي، او کاسه د اعترافي خاد رئیس دی د قبایلو، د منطقې قبایلو، دغه دواړه خادستان اوس زمان ته تسلیم شوي، او یو کس یې پوستې ته هم لاړ دی. نو مقصد دا دوه کسان د زمان بیا هغوی خپل عملیات شروع کړي، مونږ کله مجاهدین دي، مونږ راجمع شوي دي په خپلو سنګرونو کې، خپله منطقې حفاظت یې نیولی دی، دوی هغه کومه خالي منطقه چې پاتې دی ګروپونو نه، چې هغې کې زموږ ګروپونه نشته دی، او زموږ د منطقې نه لږ لرې واقع دي، چې لکه کنابات او کاګا او دې ځایونو کې دوی د خلکو په کورونو باندې حملې کړي دي، حملې شروع کړي دي، او بیا د خلکو کورونه یې شروع کړي، چې هغه جملې نه یو د سید فقیر کور یې شروع کړی دی، زمان ډډې کړی دی، او بل دغه نومېږي دا څه ورته وایي عالم شاه نومېږي، د هغه کور یې شروع کړی دی، بل د معصوم جان یو صاحبزاده دی زما ماما خسر دی، د هغه کور یې شروع کړی دی، معلوماتی طبي ولي هغه یې کور سوی دی، یو بل ملک پینده خان نومېږي، د هغه کور یې سوی دی، مال ته نبي ولی دی، او ښځو د اوتې بدنامي وو، د بد شکلي اړولې ده، د هغې نه ولاړې حسین ګل معلم کور ته، معلم حسین ګل اوس هم دلته وو، او د هغه کور یې سوی دی، هغه بې عزتي دي، بې ستري دي پامیلې کړې ده. نو دا هغوی کار داسې روان دی، او موجوده حالات داسې معلوم نه دي مونږ ته نورو چې کیفیت څنګه شو، خو هغوی خپل مړی مړي خښ کړي دي، او د مړو ورثه وارثي او دلته یم، نور مجاهدین مې لېږلي هم دي، او څه د خیر سره نورو ورځو کې پسې روان دي په لنډو وخت کې. دا واقعه څه کله شوې وه؟ دا د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په شاوخوا کې شوې ده، دغه تېره دوشنبه، دغه تېره دوشنبه چې نن پنجشنبه ورځ ده، د تېرې دوشنبه په ورځ باندې په اته بجې باندې دا کیسه شوې، شپې راغلي، شپه هم کړې ورسره، سبوی کې وتلي چې تا سره پټې خبرې کوم، او هر قومندان اصول دی چې د یو خپل سر ګروپ سره پر پټ مصلحت یا دستور ورکوي، هغه ورسره خالي سلام جېږي، هر څنګه چې وي که نه فکر نه دی، نو دا ورسره خالي سلام پاسېدلی دی، او هغوی ویشتی دی. نو دا داسې کیفیت و حال لپاره نور دا بدبختی شروع کړي چې د قوم په بې سطرۍ باندې هم لاس پورې کړی دی. هغه نو تاسې خپله فکر وکړئ چې قضاوت څنګه دی او آیا مسلمان داسې کوي، آیا د مسلمان مونږ د دوی مرکزونه په کراتو مراتو ویلي دي، آیا داسې م کړي دي چا کور هم سپک کړی دی، چا کور ته م لاس ورتېر کړی دی، چا مال م راوړی دی، چا سپي ته م کوري کړي دي، چا بې حیايي بې عزتي م کړې ده؟ نه م ده کړې، بلکې دوی کړې ده. دوی شروع کړې پر هغه، دوی د خاد نه تنخواه خوري، زمان په خپله د خاد سره ارتباط لري، زمان تر کاکا زوی د امیر جان ډګروال چې هغه اوس بلهره په جلال آباد کې په خاد کې د قبیلو رئیس دی، هغه د هغه وریره نکاح کړې ده چې د هغه هغه سړي لورې کړې چې هغه پروسه کاري تښتېدلی و جلال آباد کې، روسیې ته لاړو، بېرته یې روسیې نه پورې ګرامي راغی او خپل یوه لورې د دې اسرائیل چې دا زما ورور یې ویشتی شهید کړی دی د ده وریاره ته ورکړه، او یوه لورې د مرګ مراجان د زمان ورې تر زوی ته ورکړه. دا دواړه لورګانې ورکړي دي او هغو ته هغه خادستان هغه دوی مصالح کړي دي اوس په حال لپاره، او هغه مصالح دي، دا خادیان هم مصالح دي، او د خلکو په بې عزتۍ باندې دغه عمل دی راغلی. که نه که بیا راغی بیا به زه تاسو ته پوره پروګرام وایم. دغه د قمندان صاحب چې شهید شوی دی ستاسو ورور، دې تحصیلات څومره وساتي؟ دا تحصیل نه لرلو، دا دغه و دا ناخوانه سړی و، پخوای دې خاني کوله، اوس دلته دا نه کاله جهاد کې دې ما سره برخه لرله چې زه جهاد ته اوښتی یم، دې ما سره هملته په جهاد کې وو ملګری، زه به دلته وم، دوه بالته وکړه، دوه بالته وو، زه هغه به دلته وو، زه به هلته وم. هو دا دوه درې کاله زه وزګار شوی نه یم، دلته کارونه د حزبي کارونه د خوانه زیاته وخت کې معلم نورالله دی، هغه ماویلي کړې ده، یا سید حکیم دی زما د ماما زوی دی، هغه به کله دی، هغه به ماویل نو دی به راتللو، نو جبهه به محفوظه وه. اوس معلم نورالله دی، هغه په یواز باندې لیږلی هلته معلم دغه کړی و، سید حکیم په خپله مریض دی، دلته تداوی لاندې دی، اپریشن یې کړی دی، خو انشاءالله هغه هم روان دی، او زه په خپله هم په دې اراده دي تک کې. د ده عمر تقریبا دغو ته رسېږي، اته دېرش کاله یا اووه دېرش کاله عمر یې و، ډېر دوه څلوېښت کاله دی، او یا پنځه څلوېښت کاله، څلور څلوېښت کاله داسې عمر به زما یې اټکل. او ما ته دولسمه پورې د نجم المدارس عالي تحصیلات مې کړي دي افغانستان کې، خو دولسم سنف په ما د داود په وخت کې پرېښی دی، پاته په دوه پن درې په څلور پنځوسم کې، دوه پنځوسم کې هغه پرېښی، او په څلور پنځوسم درې پنځوسم کې هلته مهاجر شوي. خپله په دغه کومو عملیاتو کې دا برخه هغسې دا پیلي اوسني اخرنی عملیات د دې کوم یو دا هغه عملیات چې د مخکې ستمبر نه مخکې دا بل میاشت کې د جلال آباد په ښار کې چې دوه سوه کسان د خاد د بلدیې د رئیس په کور کې چې دغه میزایل لګېدلي وو، او په ښار کې دوه سوه کسان تقریبا چې دوی ویشو د منځه لاړ دي، هغه هغې کې دا عملیاتو کې برخه اخیستې وه. بل د خوږیاڼۍ د ولسوالۍ په همیشه هغه عملیاتو کې د برخه اخیستله، او بل عملیات یې د هغې نه پس تداوس چې راغلي وو سید داود ته، لا تر اوسه پورې هغه فوتوکاپي دغه نه دی راغلی، فلم نه دی راغلی، که نه ځکه چې هغه خپله فلم بردار سوځېدلی دی په توپ مرمۍ دغه لمبه باندې، نو امکان لري چې هغه هم په لنډ وختو کې که خدای ښه کې راب شي ما ته ځواب رالېږوی چې درلېږم. خو متاسفانه چې دی مړ شو، نو هغه به چېرته راشي؟ هغه زما خپلوان دی. نو کیسه داسې وه چې د اوس وخت کې هم پروګرام ما داسې لرلو، څلور سوه میزایل ما ته حزب منظور کړي وو، ما ویل چې زه به ځم په جلال آباد په خاد او په دې ځای باندې به حملې کوم، او صاحب شاه به زما په قومانده باندې کارونه کوي. متاسفانه داسې وشو. تاسو کوم تنظیم پورې؟ مونږ جمعیت اسلامي پورې تنظیم پورې ارتباط لرو. دا قومندان صاحب هم جمعیت پورې تاسو؟ هو بالکل، هغه ورور مې دی، مشر مې دی، سره څلور زامنې پاتې دي، ورته یوه یې لور ده، اوس هم څو امیدونه شته دي. بله، د دغه خالصانو نومونه څو؟ اسرائیل، اسرائیل یو اسرائیل نومي، یو شیرالي، شیرالي اسرائیلي ملک میراجان زوی دی، او دا دغه چې دی دا شیرالي د ګل زوی دی. تاسو نه ډېره